gdzie ty? Nie wiem, gdzie, przyjdzie czas, pokaże kto wie. Rytinia, śródmieście na poważnie, to bierzcie. Na poważnie. Pandemia 2002, teraz na nas czas. W końcu początkowej fazy, w początku skończonego głazy. W cieniu umysłu ciśnięte ego, nakłonione do reinkarnacji. Wewnątrz aplikacji szoko, z nowym sztoką pamięci zamknięci, rodzący ściśnięci, rodzący się od nowa. Reinkarnacja pozazmysłowa. Przedmowa czynu czynionego zaszczytu, wydania na świat intelektualnego mitu. Graniczy ze szczytu zdobyciem, obyciem twarzy z góry czy niewiedzy. Spoza miedzy neuronów wychylonych, pogrążonych w poszukiwaniu odpowiedzi. Spoza miedzy neuronów wychylonych, pogrążonych w poszukiwaniu odpowiedzi. Odepę gdzieś dryfuje sam, nie wiem jeszcze gdzie nadejdzie czas. To się okaże kto ile wie. Odepę gdzieś dryfuje sam, nie wiem jeszcze gdzie nadejdzie czas. To się okaże kto ile wie. Widziana oczyma duszy zmysłami, skuszy niejedno istnienie. Kto powiedział, że złe jest palenie, oniemienie? Onieśmielenie całkowite, weźmy te wspomnienia. Obite, rozbite, posklejane jak powieki, nadrane, zakłamane. Powite w zakamarkach egzystencje, esencje okwite, esencji mianem ogłaszane. Siłę wypędzane do podświadomości, z jego mości, świadomości w okruchy nicości. Przemianowane, co najwyżej hipnozą wyciągane. Dlaczego? Oto jest pytanie, znajdź słowa będące odpowiedzią na nie. Dlaczego? Oto jest pytanie, znajdź słowa będące odpowiedzią na nie. Odepę gdzieś dryfuje sam, nie wiem jeszcze gdzie nadejdzie czas. To się okaże kto ile wie. Odepę gdzieś dryfuje sam, nie wiem jeszcze gdzie nadejdzie czas. To się okaże kto ile wie. Przyjdzie czas, to się okaże, kto ile wie. Fuck it.